pierwszej części stare przeboje Klausa Mittwocha, w drugiej piosenki z premierowego albumu. Na retransmisję tego pamiętnego występu zapraszamy dzisiaj, tuż po 19. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 maja, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wielki sukces siatkarzy grupy Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Wygrali oni prestiżową Ligę Mistrzów. W 16 polskich miastach dziś znów będzie można zaszczepić się przeciwko COVID-19. Obchodzimy Dzień Flagi. W tym roku z uwagi na pandemię świętowanie przeniesie się do internetu. Siatkarze grupy Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle triumfowali w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W rozegranym w Weronie finale pokonali wieczorem włoski Itas Trentino 3-1. Mówi Ireneusz Mazur, były szkoleniowiec reprezentacji Polski. Spełniło się największe nasze marzenie po 43 latach. Drużyna Zaksy Kędzierzyna-Koźle zdobyła trofeum, na które czekaliśmy przez tyle lat i to wszystko tak gdzieś umykało nam, gdzieś ginęło, albo w półfinale, albo trzecie miejsce, gdzieś tam te drużyny nasze. Teraz finalnie drużyna odbudowana, na nowo żyjąca, grająca siatkówkę totalną. No może z wyjątkiem trzeciego seta, gdzie się troszkę zagapiła, rywale wykorzystali, ale to, co się działo później w czwartym secie, no to po prostu była poezja. Zaksa jest drugą polską drużyną w historii, która sięgnęła po końcowe zwycięstwo w tych elitarnych rozgrywkach. W 1978 roku tej sztuki dokonał klub Płomień Milowice. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że dziś do każdego mobilnego punktu szczepień zostanie dostarczone dodatkowe 1000 dawek preparatów. Decyzję podjęto w związku z bardzo dużym zainteresowaniem akcją Zaszczep się w majówkę. Trwa ona, przypomnijmy, do jutra. Wczoraj od samego rana przed punktami pojawiały się tłumy chętnych. Tak było m.in. w Łodzi. Pan ostatni w kolejce? Ostatni. No i ile się pan spodziewa czekać? Nie mam pojęcia. Dlaczego państwo się zdecydowaliście przyjść właśnie dzisiaj tutaj do parku się zaszczepić? Dzień wolny. Widzę, że pani jest przygotowana na długie czekanie w kolejce. Tak, oczywiście. Stołki rybackie razem z mężem mamy i czekamy sobie. Ile już państwo czekacie? Od godziny 11. A ile jeszcze się pani spodziewa poczekać? Godzinkę na pewno. Rejestrowałam się ogólnie przez internet. Mam na 5 maja, ale jak można szybciej, to dlaczego by nie? Mobilne punkty szczepień są ustawione w każdym mieście wojewódzkim. Można tam uzyskać informacje na temat szczepienia. Chętne osoby mogą przyjąć jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Warunkiem jest posiadanie skierowania. Premier Mateusz Morawiecki udaje się dziś z wizytą na Litwę. W Wilnie po godzinie 8.30 naszego czasu spotka się z premier Ingridą Szymonitę. Więcej o tym nasz korespondent Kamil Zalewski. Szefowie rządów Polski i Litwy omówią bieżące kwestie z agendy Unii Europejskiej oraz zagadnienia dwustronne. Poruszone zostaną tematy związane z polityką regionalną. Premierzy wspólnie wezmą też udział w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego dotyczącego rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie. W nowej części budynku swoją siedzibę będzie miała stacja TVP Wilno. Już w tej chwili brakuje nam tych pomieszczeń, po prostu potrzebujemy, że tak powiem, przestrzeni do rozwoju. Mówi Polskiemu Radiu kierowniczka redakcji zamiejscowej TVP w Wilnie Edyta Maksymowicz. Nowe studio ma zacząć działać w 2023 roku. W planie dzisiejszej wizyty szefa polskiego rządu na Litwie jest też modlitwa w kaplicy w Ostrej Bramie oraz złożenie kwiatów na cmentarzu na Rossie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Programu Niepodległa zachęca do włączenia się w akcję hashtag Moja Flaga. Pod nim w sieci można publikować zdjęcia z barwami narodowymi. Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu Niepodległa, przypomniał, że 2 maja to także Dzień Polonii i Polaków za granicą, stąd też szczególne znaczenie polskiej flagi. Dla Polaków i Polonii ten symbol biało-czerwony to często jest ta jedyna rzecz, która zostaje jako symbol polskości. Więc ta symbolika tego Dnia Flagi dzięki Dniu Polonii i Polaków za granicą oraz wieszania biało-czerwonych jest bardzo ważna. Jan Kowalski zwrócił również uwagę na zasady prawidłowego wywieszania flagi państwowej. Żeby ta flaga była po pierwsze czysta, uprana, żeby jej koniuszek czy część nie dotykała ziemi, kałuży, żeby ta flaga mogła swobodnie powiewać. Flaga nie może być postrzępiona, musi to być zamknięty prostokąt, gdzie na górze jest kolor biały, a na dole kolor czerwony. Jeżeli mamy maszt, to taki maszt powinniśmy tylko mieć umieszczony przed domem. Nie możemy takiego masztu umieszczać na domu, ponieważ maszty na domu są zarezerwowane dla specjalnych obiektów. Dzień Flagi jest obchodzony od 2004 roku. Dziś na antenie Trójki z tego powodu specjalna ramówka, między innymi po godzinie 9 w zagadkowej niedzieli. Będziemy mówić, jakie znaczenie mają barwy flagi i co oznaczają. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju ma padać deszcz. Według prognoz IMGW największych opadów należy spodziewać się w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Podlasie. Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie do nawet 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzeciomajowa, trójka do trzeciej. Porozmawiamy o święcie Konstytucji spędzanym na sportowo, o języku, jakim 230 lat temu posługiwali się twórcy naszej pierwszej ustawy zasadniczej, o wyjątkowych hejnałach związanych z pracami Sejmu Wielkiego oraz o tym, jaki był rok 1791. Ponadto ciekawostki historyczne i naukowe, także nietypowe i twórcze sposoby uatrakcyjnienia majówki. W poniedziałek, 3 maja, od 11 do 15. Piotr Łodej, do usłyszenia. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. 2 maja, Dzień Flagi, długi weekend majowy, no i przed nami uroczystości 3 maja. Państwowe i kościelne, bo 3 maja to również uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski. Uroczystość z niezwykłą historią w tle. Historią wojenną, lwowską, jasnogórską, królewską. Gdyby ktoś chciał nakręcić film, to naprawdę byłoby o czym opowiadać. Królową nieba Ciebie złą, piękną panią od aniołów, chwałą Bożą złoty dom, sławienna panno od pokoju, zaranna gwiazdo, której blask oświetla drogę i prowadzi. Panienko można pełna łaski, przeciwna matko, jesteś jak Judy wojująca, jesteś jak panią od aniołów, chwałą Bożą złoty dom. Panienko można, jesteś jak Judy, Judy wojująca, jesteś jak Judy, Judy wojująca. Gdykolwiek zło pojawia się, w mej obronie staje. Prowadzisz mnie ochronnym płaszczem, kryjesz panno piękna. Królowo, królowo. Będę dziś Państwu prezentować różne oblicza pieśni maryjnych i nie tylko maryjnych, bo wcale nie ma ich zbyt wiele w naprawdę interesujących, szlachetnych czy też odważnych wykonaniach. Na pewno takie cechy będzie miał koncert, który przed nami. Jutro na Jasnej Górze będziemy mogli zobaczyć koncert zatytułowany Serdeczna Matko, Opiekunko Ludzi. Uroczysty, podniosły, zaskakujący. Na scenie zaprezentują się z jednej strony znani wokaliści, o których opowiemy po godzinie 7, ale podstawą muzyczną będzie spotkanie pomiędzy wokalistami tak zwanej estrady, a zespołem, który prawie już 70 lat jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych polskich marek artystycznych. Ambasador polskiej kultury na świecie. Zespół pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. A ja witam przedstawiciela i dyrektora zespołu, pana Zbigniewa Cierniaka. Witam pana pięknie. Spotkanie zespołu z estradowymi wokalistami to chyba nie nowość, panie dyrektorze, dla państwa. No absolutnie nie. Zespół Śląsk to taka instytucja, która miała już wielokrotnie możliwości spotykania się z różnymi artystami, z zupełnie jakby się czasami mogło było wdawać innych biegunów. Natomiast zawsze jest ten wspólny mianownik, czyli piękna muzyka i cele, w których to właśnie z takowymi artystami się spotykamy. Ten rok jest rokiem wyjątkowym i nie ukrywam, że i artyści, ale oczywiście cały zespół ze mną na czele bardzo się cieszymy z tego spotkania. Jest to czas bardzo trudny dla wszystkich, którzy żyją w kulturze, którzy tworzą kulturę. Każdy z artystów, który jest zaproszony do tego koncertu, to już uznane marki na naszym rynku, zatem myślę, że efekt końcowy będzie fantastyczny i widzowie będą mogli naprawdę zobaczyć kawałek przede wszystkim bardzo dobrego spektaklu, bo tak należy traktować to przedsięwzięcie, ale też kawał dobrej muzyki, myślę. Te spotkania, zostańmy jeszcze przy tych niezwykłych spotkaniach między zespołem Śląsk, czyli między sceną, a estradą, czyli wokalistami, tak to sobie nazwałam. Takie spotkania to zawsze jest wyzwanie, to wyzwanie może bardziej dla tych wokalistów estradowych. No cóż tu dużo mówić, no, dla nas zawsze to jest radość. Każde spotkanie z nowym artystą jest zawsze dobrym doświadczeniem i wydaje mi się, że taka wymiana też pomiędzy poszczególnymi wokalistami, muzykami czy też tancerzami, bo też i takowe mają przecież miejsce różnego rodzaju przedsięwzięcia, no, są czymś na pewno dobrym, prorozwojowym przede wszystkim, ale dwa, też można się wymienić wieloma ciekawymi pomysłami, bo należy pamiętać też, że podczas tego typu spotkań rodzą się kolejne pomysły. To zetknięcie się z zupełnie innymi, interesującymi eksperymentami, to jest coś, do czego zespół musiał dojrzeć, czy na przestrzeni wielu lat? Musiało troszeczkę czasu minąć do tego, aby no, pewne pokolenie zaczęło inaczej myśleć, ze mną włącznie, bo 30 lat w zespole, a w tym roku właśnie taka rocznica mnie czeka. No właśnie, bo to nie jest tak, że jest się tylko albo aż dyrektorem, ale dyrektor, który zna od podstaw cały zespół, ponieważ jest i śpiewakiem, i tancerzem, to i prawda. Solistą, to jest zupełnie jakby inna wiedza na temat zespołu. Prościej zrozumieć zawiłości tego wszystkiego, co dzieje się na scenie, co dzieje się w przygotowaniach do danego spektaklu, koncertu, czy też nowego projektu, jaki jest w przygotowaniach. Cieszy bardzo to, że mamy naprawdę fantastyczną załogę. Cieszy to, że mamy świetnych artystów, świetnych ludzi, którzy rozumieją przede wszystkim to, czym jest współczesny rynek kultury. No tak to trzeba nazwać. Ale pan przecież też musiał się do tego przekonać, że zespół Śląsk i sposób wykonawczy można połączyć no, na przykład z raperem. A ja to planowałem, powiem to nawet na wprost. Nie trzeba było do tego przekonywać. Zresztą z tymi artystami, z którymi się na co dzień w wielu miejscach już spotkaliśmy i spotykamy się w dalszym ciągu, no jest czymś bardzo wyjątkowym i bardzo ciekawym, zarówno od strony muzycznej, ale też od takiej no, kreacji czegoś nowego z udziałem zespołu Śląsk. Zdradzę tylko rąbka tajemnicy, że w tym roku no, wyjdzie coś wyjątkowego z udziałem no, mogę śmiało powiedzieć, kilkunastu artystów spoza zespołu. Tworzymy wyjątkową płytę, wyjątkowe utwory. Myślę, że będzie czas o tym też porozmawiać z bardzo różnymi artystami i pokażemy naprawdę możliwości zespołu Śląsk. One są przeogromne. Ja to wiedziałem od pierwszego swojego dnia w zespole, kiedy do zespołu dołączyłem i wiedziałem doskonale o tym, że tu jest taki potencjał, którego to grzechem byłoby nie wykorzystać w różnego rodzaju działaniach. Oczywiście pamiętamy i to jest rzecz święta najważniejsza, aby mocno promować naszą historię, naszą kulturę, to wszystko, co związane z naszą przecudowną, ja to zawsze podkreślam, kulturą narodową, którą pokazujemy wszędzie pod każdą szerokością geograficzną i zbieramy naprawdę laury i brawa, czy to jest Australia, czy to jest Japonia, czy to jest Kanada, czy Stany Zjednoczone, w każdym z tych miejsc zespół pokazuje kawał pięknej naszej polskiej rodzimej kultury, która jest oklaskiwana w sposób nieprawdopodobny. Ale to nie znaczy, że nie można tę kulturę pokazać również w inny sposób dla nowych pokoleń i na przykład wspólnie stworzyć utwór zatytułowany Dom. Podobno cieszy się nieprawdopodobną popularnością właśnie na Śląsku. Prawda. To jest absolutnie fakt i myślę, że to, co pokazaliśmy na Stadionie Śląskim, no bo tam prezentowaliśmy ten utwór razem z naszym tu przyjacielem, raperem Miłoszem, to było coś nieprawdopodobnego. Warto wziąć pod uwagę to, że na tym koncercie, uwaga, za biletami było 45 tysięcy osób. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to prawdopodobnie był to koncert złożony tylko i wyłącznie, co jest oczywiście pewne, z polskich artystów, który przyciągnął największą ilość publiczności w ogóle w historii tego typu przedsięwzięć. No, Rapsodia Śląska. Tak jest, Rapsodia Śląska oczywiście, a wcześniej w czerwcu graliśmy również i koncert z Miłoszem i z kilkoma innymi artystami, również Stadion Śląski, podobna widownia. Świadczy to tylko o tym, że po pierwsze zespół Śląsk w tego typu widowiskach, przedsięwzięciach na pewno jest wartością dodaną. Pani redaktor, każdego artystę, z którym do tej pory występowaliśmy i którego by pani zapytała o to, czy współpraca z zespołem jest czymś wyjątkowym, daje sobie głowę obciąć, że potwierdziłby moje słowa. I to faktycznie. A ja już to usłyszałam. Jezu, to ja się strasznie z tego cieszę, to bardzo miło. To może miło. Panie dyrektorze, zaprezentujmy teraz słuchaczom, publiczności szerokiej, utwór, który no, od 2 lat tak święci tak naprawdę triumf na Śląsku. Czyli muzyka, umiejętności raperskie połączone z artyzmem zespołu Śląsk i utwór Dom. Ślepiec pośród najjaśniejszych świateł w miejscach, gdzie razem z bratem smakowałem pierwsze zło. Najsłabszy mur chroniący nas przed światem, głuchy, próbujący usłyszeć mrok. Czuję twój wzrok na sobie, gdy cofam czas, chłonąc blask naszych miast, naszych czarnych ogrodów. Miliony godzin temu zaczęli tu nas, tacy sami. Boimy się innych bogów, walczę o spokój dla nich, miejsce dla nich. Kiedy ci wcześniej mówią mi jak mam iść, nie mam nic tu, nie mam nic dla nich. Wiesz, modli się za mnie, bym mógł wrócić dziś i nie wie nikt ile tego niosę. Patrz, wyrzucił nas tu nowego piękna prąd. To może być już ostatnia z naszych wiosen. Z tysięcy trumień zbudowali nam dom. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. Inaczej uczyli nas żyć ci przede mną. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. I nie wiem, czy stąd jestem na pewno. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. Inaczej uczyli nas żyć ci przede mną. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. I nie wiem, czy stąd jestem na pewno. biegnę do ciebie, znowu lecę pod wiatr. Niosę ci wszystko nowe, porządek i świat. Nie bój się o mnie, walczę skromnie i trwam. Łapię oddech i siły, lepiej od pamięci żal. Dopóki twoje imię znam, nie uciekaj stąd. Resztek barw nieba nikt nie wyrwie nam z rąk. Jutro znów wrócę do niej, tam gdzie stoi nasz dom. Gdzieś z daleka od wrzasku, z daleka od klot. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. I wiem gdzie iść, choć nie wiem gdzie trafię. Wstaję gdy mnie popiszczy, jak kiedyś wszyscy. Słuchając twoich myśli, jakbym żegnał się ze światem. W miejscu gdzie razem z bratem czułem pierwsze deszcz. Zapach drzew, gdy płonęły każdej nocy. Dałem tak wiele, choć tak mało chcę. Słyszę ich śpiew, kiedy zamykam oczy. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. Inaczej uczyli nas żyć ci przede mną. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. I nie wiem czy stąd jestem na pewno. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. Inaczej uczyli nas żyć ci przede mną. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. I nie wiem czy stąd jestem na pewno. Jak to się stało, że zaryzykował pan taki mariaż? My w zasadzie występujemy od wielu już lat z różnymi artystami i trzeba pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Myślę, że to czeka każdego dyrektora, każdego teatru, instytucji kultury. Pozyskiwanie nowego widza to może brzmieć dość górnolotnie, ale myślę, że w tym jest mocne przesłanie. My czynimy wszelkie starania, żeby docierać do najmłodszego odbiorcy, po to tylko, aby zrobić wszystko, co możliwe oczywiście na ten czas, aby ten dorastający odbiorca, bo przecież każdy z nas ewoluuje i no, młodość nie jest wieczna przecież. Ktoś powiedział kiedyś, że widz, który przychodzi na koncert zespołu Śląsk, to jest widz, który musi dojrzeć. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ponieważ widzowie, którzy przychodzą na koncerty zespołu Śląsk, to są widzowie od 0 do 100, mówiąc ogólnie. No wiadomo, zespół pieśni tańca Śląsk wielu może się kojarzyć tylko i wyłącznie z tradycją. Tak i z takim no, już na samą nazwę jest takie ostrożne, oj nie, nie, no to właśnie. Może nie dla nas, dziękujemy. No właśnie. To my pójdziemy sobie posłuchać koncertu Wojtka Mazolewskiego z projektem Chaos Pełen Nadziei. No właśnie. A na scenie zespół Śląsk. Prawda? I w tym momencie jest szok. Powiem coś, co było no, przed pandemią niesamowitym doświadczeniem dla całego zespołu, bo pamiętam, znamy się doskonale z Arturem Rojkiem. Artur mówi, słuchaj, mówi, zagralibyście koncert na OFF Festiwalu? Ja mówię, wiesz co? Z radością. Super, ale się cieszę. No i uwaga, no, przyjeżdżamy na koncert i też niektórzy artyści mówią w zespole, panie dyrektorze, to troszkę inny odbiorca, czy my się tam nie boimy, czy coś być może zagra nie tak, jak powinno. Ja mówię, słuchajcie, zobaczycie, że będzie super. Absolutnie koncert tradycyjny, monolit, tylko i wyłącznie chór, balet, orkiestra, zespół pieśni i tańca Śląsk w tradycyjnym, podkreślam, repertuarze. Na nowoczesnej rockowej scenie. Dokładnie. Co utwór, brawa i to brawa, że nas tam widownia nie chciała wypuścić. Ja zresztą celowo poszedłem sobie, zazwyczaj jestem na zapleczu i oglądam koncerty z kulis. Ale tym razem sobie usiadłem, czy stanąłem w zasadzie, bo to przecież był plener, wśród widzów. Tak cudowne słowa, jakie płynęły od osób w zasadzie, które pierwszy raz widziały zespół Śląsk na scenie, które ja miałem okazję usłyszeć wtedy, no to miód na serce. I to było nieprawdopodobne przeżycie. Muzyka nie ma ograniczeń? Nie ma ograniczeń. Absolutnie nie ma ograniczeń. Jeżeli coś jest wykonane na bardzo wysokim poziomie, to naprawdę myślę, że tutaj nie ma się czego obawiać ani martwić o to, że widz przyjmie coś nie tak, jak powinien przyjąć. Trzeba pamiętać o tym i myślę, że warto o tym wspomnieć, że już w latach 70. David Bowie na przykład zaczerpnął z naszego jednego z najbardziej standardowych utworów Helokanie motyw przewodni do utworu Warsaw. Historia mówi o tym, że David Bowie był w Warszawie przejazdem, raptem kilka godzin wszedł do księgarni, kupił płytę zespołu pieśni i tańca Śląsk, bo mu się strasznie spodobała i spodobał mu się utwór Helokanie, I uwaga, na podstawie tego utworu napisał, skomponował utwór Warsaw, który właśnie nawiązuje do naszego sztandarowego utworu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3 maja na Jasnej Górze, czyli jutro, koncert poświęcony obchodom święta Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Uroczysty charakter wydarzenia. Będzie to podziękowanie za opiekę nad narodem polskim podczas trudnej sytuacji izolacji i walki z koronawirusem, a także prośbą o dalszą opiekę w czasach pandemii. Na scenie spotkają się wokaliści estradowi, piosenka poetycka, rozrywkowa, klasyczna, no i zespół pieśni i tańca Śląsk. Zespół tak Śląsk ma na swoim koncie płytę z pieśniami maryjnymi. No, łatwo było dokonać wyboru, bo pieśni maryjne to z jednej strony łatwy, a z drugiej niezwykle według mnie wymagający materiał do tego, żeby go godnie zaprezentować. No to prawda, to jest wbrew pozorom, bo wydaje się, że pieśni maryjne, no wiadomo, te, które śpiewamy w kościele na co dzień, one się wydają być proste. No zapewne, jeżeli się to śpiewa unisonem, jeżeli się w unisonie śpiewa w kościele, no to wydaje się, że to proste. Natomiast jeżeli się głębiej artysta, który komponuje, który aranżuje tego typu pieśni, zagłębi właśnie w istotę tych pieśni, no to jest no, duże wyzwanie. I myślę, że bardzo fajnie, że Marcin Pośpieszalski podjął się tutaj właśnie aranżacji wielu pięknych utworów. Zespół Śląsk oczywiście ma swoją piękną płytę Bogu Rodzica, na której to utrwaliliśmy kilkanaście przepięknych, przecudownych utworów maryjnych. Mamy swój program, taki autorski, z którym jeździmy oczywiście w czasie, kiedy to właśnie jest miesiąc maryjny, jak maj, czy później również w październiku. Natomiast tu są aranżacje Marcina Pośpieszalskiego, bardzo fajne, z udziałem wielu bardzo fajnych artystów. I też jest to dla nas nowe doświadczenie, bo te pieśni są troszeczkę inaczej opracowane. Dopowiem tylko tyle, że jeden z tych utworów, który jest na płycie, będzie zaśpiewany wyłącznie tylko przez artystów chóru, orkiestry, no i naszej solistki. Natomiast pozostałe opracowania są właśnie opracowaniami Marcina Pośpieszalskiego. Pięknie zrobione. Myślę, że odbiór będzie fantastyczny. Nie ukrywam, że ogromne wrażenie zrobiła na mnie właśnie Bogu Rodzica. z aranżacją no niezwykle tak obrazową, że przypomina mi, przynajmniej przypomina muzykę filmową Kazimierza Sarockiego, że można było tak mi tą Bogorodzicę zagrać jako wizualizację filmu Potop na przykład. Panie redaktor, to są fantastyczne, piękne słowa, które pani w tej chwili na podsumowanie tylko i wyłącznie Bogorodzicy powiedziała, ponieważ profesor Hadyna, który opracował tę Bogorodzicę, to był nieprawdopodobny kompozytor, który komponował bądź instrumentalizował różnego rodzaju opracowania, które gdzieś tam w jego obrębie się znajdowały. Profesor Hadyna był wyjątkowym, nieprawdopodobnym aranżerem, kompozytorem. To człowiek, który potrafił naprawdę malować w taki sposób, jak pani redaktor powiedziała. Jeżeli ktoś zamknie oczy i posłucha sobie Bogorodzicę, to naprawdę to brzmi tak, jakby to było w latach odległych. Jeżeli posłucha się jakiekolwiek inne opracowanie profesora Stanisława Hadyna, naszego wspaniałego, kochanego założyciela zespołu, wieloletniego dyrektora, to naprawdę ciarki przechodzą, to są nieprawdopodobnie piękne opracowania. To tu stawiamy kropkę i słuchamy Bogorodzicy. Bogurodzica, zespół Śląsk, niezwykłe, fantastyczne, bardzo obrazowe, malarskie opracowanie. Panie dyrektorze, kiedy z takim klasycznym repertuarem, z taką płytą Bogurodzica jadą państwo na zagraniczne tournée, to jak przyjmowane są te pieśni? Bardzo dobrze. To myślę, że nawet jeżeli jedziemy do kraju, który, no wiadomo, nie operuje językiem polskim. Nie mówiąc już o Polonii, prawda? Oczywiście nie mówię o Polonii. Mówię o takiej, powiedzmy, widowni, która nie jest polskojęzyczna. Mm-hmm. To opracowania, które w większości są profesora Stanisława Hadyny, docierają właśnie przez ten nieprawdopodobny talent profesora w taki sposób, że oczywiście programy są opisywane, który utwór o czym opowiada i jest łatwiej może i zrozumieć faktycznie odbiorcy, który nie zna języka polskiego, ale styl, w jakim profesor Hadyna opracowywał, komponował poszczególne pieśni, są tak wspaniale właśnie stworzone, że no myślę, odbiorca nie ma większego kłopotu ze zrozumieniem czy problemu tego, co zespół przekazuje właśnie na scenie. Ja nie zapomnę koncertów, które miały miejsce w Teksasie dla praktycznie rzecz biorąc, no hiszpańsko-angielskojęzycznej widowni, bo tak należałoby to ująć. Brawa były niesamowite, bisów kilka co koncert. No i to też świadczy o tym, że przekaz, jeżeli jest właśnie przekazem na takim poziomie kompozytorskim, jakim właśnie tworzył profesor Hadyna, daje absolutnie sukces. No i tym sukcesem zawsze się cieszymy. I myślę, że na pewno w odbiorcy, żeby ten wątek zakończyć, na pewno istnieje taka potrzeba czasami sięgania właśnie do tych źródeł, bo to jest chyba coś naturalnego, co w każdym się odzywa w jakimś tam momencie życia. Więc trzeba się tutaj zatrzymać, troszeczkę zweryfikować pewne kwestie, no i właśnie w tym kierunku pójść. I to się chyba dzieje. Jest to duży potencjał, jest to kawał bardzo, myślę, dobrze spisanego materiału muzycznego z lat zaszłych, które można dowoli wykorzystywać, przerabiać wątki, bądź nawet i całe opracowania i doprowadzać je do takiego stanu, do którego artysta, jeżeli jest zdolny, a takich jest przecież dużo, może z tego zrobić coś ciekawego. I to jest niesamowite. I to właśnie wydarzy się 3 maja na Jasnej Górze. Koncert poświęcony uroczystości Matki Boskiej Królowej Polski z repertuarem maryjnym. My jeszcze cały czas rozmawiamy o płycie zespołu Śląsk Bogu Rodzica. Na płycie znalazła się między innymi chyba bardzo śląska pieśń Matko Piekarska. Czy na Śląsku ta postać Matki Boskiej to bardziej królowa, czy bardziej matka śląska? No i królowa, i matka, tak prawdę powiedziawszy. Faktycznie jest to utwór, który gdziekolwiek na Śląsku wykonujemy, głównie oczywiście zawsze zbiera bardzo duże brawa. Chociaż myślę, że poza Śląskiem również jest to utwór, który jest prezentowany w sposób taki, że te brawa oczywiście zawsze są. Natomiast na Śląsku faktycznie, i to nie tylko w piekarach śląskich, żeby tutaj nie było wątpliwości, ale w wielu różnych świątyniach, w których graliśmy koncerty, a graliśmy praktycznie w każdym zakątku naszego województwa, no faktycznie Matka Piekarska, no to jest taki utwór, który no wzbudza takie no emocje jakieś, które trudno określić, bo to coś zawsze takiego, co widać też po odbiorcach, daje taki właśnie matka czy królowa. No jedno i drugie. Trudno mi to określić, czy tutaj przeważa emocja w jedną czy w drugą stronę, ale jest to na pewno dla Ślązaków, dla Śląska całego bardzo ważna postać. Oh. Matka Piekarska, zespół Śląsk. Przypominam, że rozmawiam z dyrektorem zespołu Śląsk, panem Zbigniewem Cierniakiem, a może nawet zespołu pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Podajmy jeszcze raz całą pełną nazwę. Panie dyrektorze, Matka na Śląsku. No, dzisiaj nie tylko rocznice Maryjne, no, ale właśnie rozpoczyna się setna rocznica trzeciego powstania. Właśnie z 2 na 3 maja 1921 roku. No i pierwszy plakat, który zobaczyłam, to plakat, który brzmi: Matko, pamiętaj o mnie, głosuj za Polską. No tak. No, mocno włączyliśmy się jako zespół oczywiście w obchody zarówno pierwszego, drugiego i trzeciego powstania śląskiego, oczywiście w stulecie. Bardzo, bardzo pięknie, myślę, wybrzmiała rocznica setna oczywiście pierwszego powstania śląskiego właśnie koncertem na Stadionie Śląskim, czyli Rapsodia Śląska, która tutaj z inicjatywy naszego marszałka województwa śląskiego, pana Jakuba Chełstowskiego, zakończyła się, że tak powiem, ogromnym, pięknym, dużym koncertem, do której tą muzykę stworzył Jana P. Kaczmarek, czyli no, co by nie powiedzieć, wspaniały człowiek, wspaniały kompozytor. Dla Ślązaków trzy powstania są bardzo ważne. W każdym z tych trzech powstań zespół pieśni i tańca Śląsk mocno uczestniczył, oczywiście 100 lat później, pokazując różnego rodzaju opracowania pieśni, które z tego okresu pochodzą, a które to właśnie mamy zgrane na pięknej płycie, którą dumnie prezentujemy. No i cóż, no mamy nadzieję, że w 2022 roku już bez żadnych obciążeń godnie zakończymy obchody stulecia odzyskania niepodległości, bo trzeba o tym pamiętać, że właśnie w roku 2022 te uroczystości zostaną zakończone oficjalnie. Dlatego, że w 1922 podpisano w Genewie ową konwencję w sprawie Śląska. Tak jest, dokładnie. Według której ten obszar został przyznany Polsce, powiększony do całkiem sporego terytorium. No i ta konwencja była dlatego korzystna dla Polski, że jeśli chodzi o istniejące na nim obiekty przemysłowe, przecież ważne dla tych górników, to Polsce przypadło 50% hutnictwa i ponad 70% kopalni węgielnych, tak, prawda? Tak, tak, dokładnie tak. Więc to był naprawdę impuls niesamowity do rozwoju przede wszystkim. No i do tego, żeby Polskę na nowo zbudować tak naprawdę. To ja wracam jeszcze do tego pytania. Kobieta, matka na Śląsku. No myślę, że ten model troszeczkę się zmienił na pewno. Ale dlaczego ta matka na Śląsku była taka ważna? Czy kobieta na Śląsku taką miała wręcz symboliczną siłę? No przede wszystkim trzymała całe domostwo w rękach. Mąż, ojciec był zajęty ciężką pracą i to myślę, że to jest to na pewno, co należy powiedzieć, pracą w kopalni czy w hucie. Natomiast no, matka zajmowała się wychowaniem dzieciaków, co jest bardzo istotne, no, gotowaniem, praniem, wszystkimi tymi rzeczami, które no, były istotne dla życia całej rodziny. I stąd taki właśnie model na Śląsku, który się wykształcił. A też no, myślę, dlatego, że czasami okazywało się, że no ta praca nie była najbezpieczniejsza dla mężczyzn. Ale rzeczywiście, oczywiście, że tak. No przecież praca w kopalniach pochłonęła dziesiątki ofiar, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wypadki, które miały miejsce. I te kobiety musiały być twarde. Tak, musiały być twarde i były twarde. I były twarde i myślę, że w wielu miejscach jest to też bardzo ciekawie pokazywane. Ja miałem okazję taką wystawę oglądać właśnie o kobietach na Śląsku z tych czasów. Ta wystawa zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. I dała mi tylko tyle do myślenia, że no, człowiek uczy się całe życie i faktycznie warto zgłębiać no, wiedzę o regionie, z którego się pochodzi, w którym się mieszka. Historia Śląska jest generalnie w ogóle ciekawym elementem w historii Polski. No, warto zawsze sobie gdzieś tam znaleźć warto, kilka czasu, żeby się z nią zapoznać. Tak, zdecydowanie. Teraz zrobimy sobie pewną woltę. Zaprezentujemy słuchaczom utwór w wykonaniu zespołu Dżem, który jakby nie było jest ze Śląska. Utwór autorstwa Tadeusza Kijonki. Puść mnie, oczywiście, matko, do powstania. Tak jest. Puść mnie, matko, do powstania. Nie stój tak przed wrogiem. Bez twojego pożegnania, bez twojego pożegnania z domu wyjść nie mogę. Poszedł ojciec, poszedł starszy, starsi bracia też. I Ja muszę się odważyć i ja muszę się odważyć. Sama o tym wiesz. Bez twojego pożegnania z domu wyjść nie mogę. Sama o tym wiesz. Puść mnie matko do poznania. Nie stój tak przed progiem, bo mi żal twych łez. Puść mnie matko, zanim ruszy pług w dalekie strony. Do bytomskich strzelców muszę, do bytomskich strzelców muszę, bo to pług sławiony. Wolne miejsce jest w szeregu, muszę zająć je. Nim się dowie ktoś z kolegów, nim się dowie ktoś z kolegów i wyprzedzi mnie. Do bytomskich strzelców muszę, bo to pług sławiony. Nie zatrzymuj mnie. Później matko zaraz ruszy pług w dalekie strony. Chcę zaciągnąć się. Mnie matko, co się żalić, na co dłużej czekać. Daj na drogę swój medalik, daj na drogę swój medalik. Matki boskiej spiekar, pobłogosław i pocałuj. Już wypogódź twarz. Przecież wrócę z wojny cało, przecież wrócę z wojny cało. Gdy nastanie czas, daj na drogę swój medalik. Nie ma co się żalić, już wypogórz twarz. A na drogę mnie ucałuj, wrócę z wojny cało. Gdy nastanie czas, daj na drogę swój medalik. Nie ma co się żalić, już wypogórz twarz. Czas, daj na drogę swój medalik. Nie ma co się żalić, już wypogódź twarz. A na drogę mnie ucałuj, wrócę z wojny cało, gdy nastanie czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A u pana dyrektora w rodzinnym domu wspominało się powstanie. To też jest jakby część rodzinnych historii wielu osób na Śląsku? W tym współczesnym świecie, w którym w tej chwili żyjemy, oczywiście mamy teraz sprzyjające okoliczności, no bo są, prawda, rok w rok jest setna rocznica kolejnych powstań, więc jest łatwiej o tym mówić, łatwiej jest do tego nawiązać. Choć myślę, że na co dzień, patrząc tak już z perspektywy mojego wejścia w dorosły wiek, czyli powiedzmy to były lata 90., był to taki może czas, w którym niekoniecznie te kwestie powstań wybrzmiewały w sposób taki publiczny, bynajmniej ja ich niespecjalnie gdzieś tam doświadczałem. Czyli to nie była taka pamięć na przykład żywa wśród kolejnych pokoleń, tak jak jest na przykład wśród warszawiaków powstanie warszawskie, że kolejne pokolenia żyją tym mimo wszystko. To znaczy, może inaczej, na pewno był to temat, jest to temat zawsze sporych rozmiarów, natomiast jako dzieciak, nie ukrywam, że ja też dorastałem do tego, żeby zobaczyć historyczne znaczenie tychże powstań. Na Śląsku powstania są czymś bardzo żywym, rok rocznie, bo to trzeba też podkreślić bardzo mocno, rok rocznie są uroczystości, to niezależnie od tego, że teraz mamy stulecie, to rok rocznie są uroczystości w różnych miejscach Śląska, jeżeli chodzi o właśnie uroczystości związane z kolejnymi powstaniami. Także to jest cały czas obecne w życiu Śląska. Być może nie wybrzmiewa to aż tak mocno poza Śląsk. Być może jest to temat, który należałoby się jeszcze mocniej tu schylić, prawda, i troszkę większą promocję na tę okoliczność zrobić. Ale myślę, że to stulecie, w którym jesteśmy w tej chwili, jest właśnie takim momentem, w którym można dużo fajnych rzeczy zrobić. Myślę, że to, co robi Zespół Śląsk, czyli nagranie płyty z utworami z tego okresu. Idą powstańcy. A do tego Tak jest, a do tego nagraliśmy przepiękny, naprawdę przepiękny film godzinny właśnie na bazie tych wszystkich utworów, które są na płycie, ale z obrazem i z fabułą przede wszystkim, co naprawdę robi bardzo, bardzo ciekawą godzinną taką lekcję patriotyzmu, ale też lekcję właśnie związaną z powstaniami śląskimi. Mieliśmy już premierowy taki pokaz na naszym Facebooku, na naszym kanale YouTube'a i naprawdę zrobiło to duże wrażenie. Ja mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze w tym roku i w przyszłym, aby w szerszym tego słowa znaczeniu ten program, ten film trafił właśnie do szerokiej rzeszy odbiorców, bo naprawdę jest to pięknie zrobiony obraz z zawodowymi kamerzystami, ze świetnym montażystą, który zrobił z tego naprawdę cukiereczka i mam nadzieję, że będziemy mogli to szerzej pokazać. Utwór tytułowy z płyty Idą powstańcy. Rocznica trzeciego powstania śląskiego, która właśnie rozpoczyna się dziś, 2 maja. Powstanie trwało do 5 lipca 1921 roku. Tu zbiegają nam się w osobie zespołu Śląsk dwie uroczystości, dwa wydarzenia. Z jednej strony setna rocznica powstań śląskich i płyta, którą zespół Śląsk wydał. No i koncert, na który czekamy jutro 3 maja na Jasnej Górze z pieśniami maryjnymi. Panie dyrektorze, a jaki jest ten dzisiejszy Śląsk na terenie byłych powstań? Nadal są Ślązacy i przyjezdni. No ja myślę, że to się zaciera generalnie. Znaczy, ja w ogóle nie lubię tego określenia, że rozróżnia się na jakimś terenie, no powiedzmy tak jak na Śląsku, Ślązaków i nie Ślązaków. Te animozy kiedyś tam może i faktycznie występowały. Natomiast myślę, że żyjemy w takich czasach, w których liczy się jednak jedność i liczy się to, żeby wspólnie robić wiele ciekawych rzeczy. Wiadomo, że gwara śląska jest gwarą taką, że jak się ktoś uprze, to będzie tak rozmawiał z kimś drugim, że ten ktoś tego nie zrozumie. Albo zrozumie co drugie, trzecie słowo. Niektórzy mylą na przykład ancuk z sugienno, czyli to taki klasyk, pociąg z marynarką na przykład, czy tam z garniturem. Czasami, jeżeli się do sklepu pójdzie, no i się na przykład poprosi o szałot, no to ktoś się może zastanowić, co to jest szałot? No, to jest sałatka. A po prostu zwykła sałatka, normalna zwykła sałatka jarzynowa, u nas się mówi na to szałot, a pewnie jeszcze w innych regionach się pewnie też jakoś tam to swoiście nazywa, ale ja to traktuję naprawdę jako coś twórczego. A całość stanowi też piękną, taką kolorową mozaikę. Jutro, 3 maja na Jasnej Górze koncert z pieśniami maryjnymi w wykonaniu zespołu Śląsk. Państwo są po próbach. Możemy uchylić rąbka tajemnicy dla słuchaczy, jaki to będzie klimat, jak to będzie wyglądało? Nie no, klimat będzie piękny, no to w ogóle nawet nie ma wątpliwości. Koncert naprawdę, na który serdecznie zapraszam przed telewizor, będzie czymś wyjątkowym. Wielość artystów na pewno spowoduje to, że koncert będzie bardzo atrakcyjny. Może na finał naszego spotkania zaprezentujmy jeszcze jeden utwór z płyty rocznicowej, czyli z płyty na setną rocznicę trzeciego powstania śląskiego. Który utwór zaproponowałby pan słuchaczom? Drugi numer, Idę w stronę Żytko, to jest taki bardzo